جائے. چلیے. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ انها قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندی رجل فقال یا عائشہ من هذا قلت اخی من الرضاعه قال یا عائشہ فإنما الرضاعة من المجاعة یعنی رضاعت وہ معتبر ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو. جب بچے کو مرضعہ کے دودھ کی بھوک لگتی ہو اس زمانے کی رضاعت معتبر ہے. چلیے. اس ترجمہ کے باب سے امام بخاری نے زانی سارق قاضی کی شہادت کا بیان کو بیان فرمایا ہے. یہ لوگ اگر اپنے جرائم سے توبہ کر لیں تو اس کے بعد ان کی شہادت معتبر ہے. امام طحاوی کہتے ہیں سارق اگر توبہ کر لے تو اس کی شہادت بالاجماع معتبر ہے. علامہ کاسانی نے زانی سارق اور شارب خمر تین کے بعد بارے میں اسی طرح اجماع نقل کیا ہے, لیکن یہ اجماع نقل کرنا درست نہیں اس لیے کہ شارب میں کے مسئلے میں اختلاف ہے. اوزائی اور حسن بن صالح فرماتے ہیں محدود فی الخمر کی شہادت توبہ کے باوجود مقبول نہیں. حضرت عمر قاضی شرح اور شعبی فرماتے ہیں اس کی شہادت مقبول ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہی تمام فقہا کا مسلک ہے. قاضی کی شہادت میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں تین اقوال ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں توبہ کر لینے کے بعد اس کی شہادت معتبر ہے, خواہ حد سے پہلے توبہ کی ہو یا بعد میں. سعید بن مسیب حسن بصری ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ قاضی کی شہادت مطلقاً غیر معتبر ہے, خواہ پہلے توبہ کی ہو یا بعد میں. یہی قاضی شریح کا قول ہے جو عبدالرزاق اور ابن ابی شہبہ نے روایت کیا اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر اقامت الحج کے بعد توبہ کی تو شہادت معتبر ہوگی, اور اقامت الحج سے پہلے توبہ کی تو معتبر نہیں ہوگی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شہادت معتبر ہے وہ آیت کریمہ فجلدوہم ثمانین جلدتم ولا تقبلوا لہم شہادتا نبذا واولئک ہم الفاسقون الا الذین تابوا سے استدلال کرتے ہیں. اللہ تعالی شانہ نے تائبین کا استثناء فرما دیا ہے, اس لیے ان کی شہادت معتبر ہوگی. اور حضرت عمر نے یہی سمجھا تھا جب ان کے یہاں ان کے سامنے ابو بکر راشد ابن معبد اور نافع نے منیرہ ابن شعبہ پر تہمت لگائی اور گواہی دی اور زیاد کا نمبر آیا تو فرمایا تیرا چہرہ اچھا ہے, مجھے امید ہے اللہ تعالی تیرے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو رسوا نہ کریں گے. تو زیاد نے یہ کہا رائے تو ہے اتم منکر اتم و سمعت الصوت نفسن عالیا ولا ادری ما ورا ذلک, یہ شہادت نہیں دی. رائے تو کل میل فل مکھلا ور رشائے فل بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نصاب شہادت کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے مغیرہ ابن شعبہ سے حد کو ساقط کر دیا, اور جن تین حضرات نے شہادت دی تھی ان پر حد قصف جاری کی اور یہ فرمایا من تاب قبیل تو شہادت ہو. جو آدمی توبہ کر لے گا میں اس کی شہادت قبول کر لوں گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کی شہادت توبہ کے بعد بھی مقبول نہیں ہے, وہ یہاں پر تین دلیلیں پیش کرتی ہیں. پہلی دلیل تو یہی وہ آیت ہے جس سے مثبتین نے استدلال کیا ہے. منکرین کہتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شہداء فجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون. اس آیت میں صاف یہ کہا گیا ہے کہ قاذفین کی شہادت کبھی نہ قبول کی جائے گی. جمہور علماء کہتے ہیں اس کے بعد الا الذین تابوا فرما کر تائبین کا استثناء بھی تو کیا گیا ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ اس استثناء کا تعلق صرف آخری جملے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے ہے. اور یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر چند جملوں کے بعد استثناء آتا ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ استثناء کا تعلق سب سے ہوتا ہے یا صرف آخری جملے سے ہوتا ہے. ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ما قبل کے سارے جملوں سے ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں صرف آخری جملے سے ہوتا ہے. اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کس کی بات راجح ہے. دیکھیے غور کیجیے, یہاں تین احکام ہیں. نمبر ایک, یہاں تین جملے ہیں. نمبر ایک فجلدوہم ثمانین جلدۃ, نمبر دو ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, نمبر تین واولئک هم الفاسقون. استثناء کا تعلق پہلے جملہ سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ قاذف کی حد پر سب کا اجماع ہے. تو یہ جملہ تو استثناء کے بعد میں گویا کل عظم ہے. اب دو جملے رہ جاتے ہیں, ایک لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اور دوسرا واولئک هم الفاسقون. استثناء کا تعلق ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا سے ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہاں تو رد شہادت کے لیے ابدیت کی قید لگی ہوئی ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی شہادت مردود ہے. اور استثناء چاہتا ہے کہ اس میں دوام نہ ہو. تو لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا رد شہادت الدوام کا متقاضی ہے. اور الا الذین تابوا اس دوام کا مخالف ہے. اس لیے اس استثناء کا اس سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ جمع بین الزدین لازم آئے گا. لا محالہ اس کا تعلق صرف وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے ہوگا, اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ پہلا جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا جملہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اخباریہ ہے. اور استثناء جملہ اخباریہ کے بعد آیا ہے, اس لیے ظاہر یہی ہے کہ اس کا تعلق صرف جملہ خبریہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے ہے. دوسری دلیل عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلمون عدول بعضهم على بعض لا محدودا في فریا حضر ابن ابی شعبہ وغیرہ. تیسری دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ معروف خط ہے جو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کے نام لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فی حد او مجربا فی شہادت زور او ذلیلا فی ولاء او قرابت. اخرجہ الدارقطنی والبیہقی. ان دونوں میں تصریح ہے کہ جو محدود فی الفریاح اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر یہ اشکال ہے کہ حضرت عمر کے دو اثر ہیں. ایک یہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں الا مجلوداً فی حد دن، اور دوسرا اثر وہ ہے جو امام بخاری نے نقل کیا ہے من تاب قبول تو شہادت ہو. ایک ہی صحابی کے دو اثر ہیں، دونوں میں تنافی ہے. عمر جیسے فقیہ النفس انسان سے ایسا متعارض کلام بعید ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ خط میں جو مضمون ہے وہی مضمون راجح ہے، اس لیے کہ وہی مضمون معیت ظاہر لایا و بر روایا ہے، اور جو دوسرا اثر ہے وہ مرجوح ہے. یا یہ کہا جائے گا کہ ابو بکرہ کے قصے میں کوئی شک شبہ پیش آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے حضرت عمر نے کہہ دیا من تاب قبل تو شہادت ہو. جمہور علماء کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آیت سے آپ کا استدلال مقبول ہے کہ کسنا کا تعلق صرف جملہ اخیرہ سے قرار دینا صحیح نہیں، بلکہ جیسے جملہ اخیرہ سے تعلق ایسے ہی اس سے پہلے جملہ لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا سے بھی تعلق ہے. اور آپ نے جو اس تعلق کرنے میں یہ تصور کر لیا کہ ان دونوں میں تو تنافی ہے، لفظ ابدن دوام کو چاہتا اور استثناء اس دوام کی ضد پر دلالت کرتا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ابدیت سے مراد ایک مخصوص قید کے ساتھ ابدیت، اور وہ یہ ہے کہ جب تک یہ گواہ صفت قذف پر قائم رہیں اس وقت تک کبھی بھی ان کی شہادت مقبول ہے، لیکن جب یہ صفت قذف ان میں سے زائل ہو جائے گی، وہ اپنا اقرار کر لیں گے اور توبہ کر لیں گے، تو پھر ان کی شہادت مقبول ہوگی. کیونکہ ابدیت سے مراد ابدیت بصفت القذف تھی، یعنی ابدیت معلق بالاتصاف بالقذف تھی، اور جب اتصاف بالقذف ٹوٹ گیا تو ابدیت بھی ختم ہو گئی. اور حنفیہ نے خود اس طرح کی توجیہ کی. دیکھو ایک حدیث میں المتناعلان لا یجتمعان ابدا، حنفیہ کہتے ہیں اگر متلاعنین اپنا اقرار کر لیں تو پھر نکاح کر سکتے ہیں، اور لائز کم آنے ابدن کا مطلب مادامہ مطلع ہیں، جب تک وہ صفت تلاعن کے ساتھ متصف رہیں گے اجتماع ممکن نہیں، اور جب صفت تلاعن ختم ہو جائے گی اور وہ اپنا اقرار کر لیں گے تو پھر اجتماع ہو سکتا ہے. یہاں بھی یہی بات ہے، جب تک شہداء صفت قلب کے ساتھ متصف رہیں گے ان کی شہادت مسترد ہوگی، اور جب وہ اس صفت کو اپنے اندر سے زائل کر دیں گے، توبہ کر لیں گے، اپنا اقرار کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر ان کی شہادت معتبر ہو جائے گی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دونوں آثار ہیں ان میں کوئی تنافی ہے ہی نہیں، جہاں انہوں نے یہ فرمایا ہے اللہ مجبودن فی حد دل، اس کا تعلق ما قبل التوبہ سے ہے، اور یہی عمر بن شعیب نبی ہے جدید کی حدیث کا معنی ہے، اگر اس کو ثابت مان لیا جائے، اگر اس کو ثابت مان لیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن شعیب سے کوئی ثقہ راوی اس کو نقل نہیں کرتا، سارے طرق اس کے مخدوش ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ثابت مان لیں تو یہ کہیں گے اس کا تعلق ما قبل التوبہ سے ہے. اور جہاں حضرت عمر نے قبول توبہ کو، قبول شہادت کو ذکر فرمایا ہے، وہاں تصریح کی ہے کہ جو اس کا تعلق طائر سے ہے، تو رد والے اثر کا تعلق ما قبل التوبہ سے ہے، اور قبول والے اثر کا تعلق ما بعد التوبہ سے ہے. فلا تعارض بین کلام فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس تقریر کے بعد تمام نصوص اپنی جگہ آ جاتی ہیں، اور جمہور علماء کا مسلک نکھر کر مجلہ ہو کر سامنے آ جاتا ہے. والعلم عند اللہ سبحانہ. وجلد عمر وقابلته وشبل بن معبر ونافع في قبض المغيره ثم استتابه وقال من تاب قبلت شهادته واجاز عبد الله بن مسعود وعمر ثم استتابه وقال من تاب قبلت شهادته واجازه عبد الله بن عتبه وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس بن جارير الشعبي وعكرمة الزهري ومحارب بن دستار وشريح معاوية بن قراء. امام بخاری نے اتنی سارے اسماء ذکر کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سارے تابعین کی بڑی جماعت کا یہی فیصلہ تھا. وقال ابو الزناد الامر عندنا بالمدينة اذا رجع القاضي عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. ابو الزناد کا اثر لا کر مصنف نے اس کو مزید قوت پہنچائی، کہتے سارے اہل مدینہ کا یہی مسلک تھا. وقال الشعبی وقتاد اذا عقب نفسه جلد وقبل شهادته. وقال الثوری اذا جلد العبد ثم اعتق جازت شہادته. سفیان ثوری فرماتے ہیں جب غلام کو کوڑے لگا دیے جائیں اور پھر آزاد کر دیا جائے تو اس کی شہادت معتبر ہوگی، لیکن عبدالرزاق نے سفیان ثوری سے نقل کیا اذا جلد العبد فی قذف ثم اعتق لم تجد الشہادت ہو. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بخاری نے جو اثر نقل فرمایا ہے اس کا تعلق غیر قذف سے ہے. سفیان ثوری قذف میں تو عبد کی شہادت کو مردود قرار دیا ہے بعد توبہ، اور جہاں فرمایا توبہ کے بعد عبد کی شہادت معتبر ہے وہاں غیر قصد مراد ہے. ویست قضی المحدود فقدایا ہو جائے گا. تم فرماتے ہیں اگر محدود کو قاضی بنا دیا جائے تو اس کے فیصلے معتبر تھے اور قاضی کا فیصلہ شہادت سے کم نہیں ہوتا. وقال بعض الناس لا يجوز شہادت القاضی وإن تاب. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب آیت سے حضرت عمر کے اثر سے اور تابعین کے آثار ان کے عمل سے یہ ثابت فرما دیا کہ قاضی کی شہادت توبہ کے بعد مقبول ہے, تو اب ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں جو توبہ کے بعد قاضی کی شہادت کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال بعض الناس لا يجوز شہادت القاضی. بعض الناس کا مصداق امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم نوا, لیکن امام ابو حنیفہ ہی اس قول کے موجب نہیں بلکہ ان سے پہلے سعید بن مسیب حسن مصری ابراہیم نخعی بھی اسی قول کے قائل تھے. رواہ ابن ابی شیبتا عنہ. ثم قال لا يجوز نکاح بغیر شاہدین فإن تزوج بشہادت محدودین جازا. یعنی بعض الناس نے اولا تو کہہ دیا قاضی کی شہادت معتبر نہیں اور پھر کہہ دیا نکاح میں نکاح بلا شہادت صحیح نہیں اور محدود فی القذف کی شہادت کو معتبر مان لیا. اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح میں صرف دو گواہوں کی حاضری شرط ہے اور یہ لازم نہیں ہے کہ جو شہادت کا تحمل کرتا ہو اس کی شہادت معتبر بھی ہو. بسا اوقات کسی حامل شہادت میں کوئی معنی موجود ہوتا ہے جس سے اس کی شہادت مسترد ہو جاتی ہے. دیکھو بیٹا اگر باپ کے لیے گواہی دے تو جو لوگ اس گواہی کو معتبر نہیں مانتے وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹے میں تو گواہ بننے کی صلاحیت ہے لیکن قرابت کی وجہ سے تہمت کو کا اندیشہ ہے, اس لیے یہ شہادت مسترد ہوگی. وَإِن تَزَوَّجَ بِشَهَادَتِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَمْ يَجُزْ. یہ دوسرا تناقض دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کہتے ہیں محدودین فی القذف کی شہادت سے نکاح ہو جائے گا اور عبدین کی شہادت سے نکاح نہیں ہوگا. حالانکہ جیسے عبدین کا حال ناقص تمہارے ہاں محدودین کا حال بھی ناقص ہے. اگر معتبر نہیں تو دونوں کی شہادت معتبر نہیں, اور اگر معتبر ہے تو دونوں کی معتبر ہونا چاہیے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ محدودین اور عبدین میں فرق یہ ہے کہ محدودین میں حر ہونے کی وجہ سے تحمل شہادت کی صلاحیت ہے اور عبدین میں عبد ہونے کی وجہ سے اس کی صلاحیت نہیں ہے. لہذا اول دونوں مجلس نکاح میں ہوں تو نکاح منعقد ہو جائے گا, ساری کے دونوں کے ہونے سے نکاح اور عبدین کے مجلس میں ہونے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. وہ اجاز شہادت المحدود والعبد والامت لرؤیت ہلال رمضان. یہ تیسرا تناقض ہے کہ ادھر تو کہہ دیا کہ عبدین کی شہادت سے نکاح نہیں ہوگا اور ادھر کہہ رہا ہے کہ محدود عبد امت سب کی شہادت ہلال رمضان کے باب میں معتبر ہے. حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہلال رمضان کی جو شہادت ہے یہ حقیقتاً باب اخبار سے تعلق رکھتی ہے اور اخبار میں نحویت شرط ہے اور نہ اور ایسی کوئی بات شرط ہے, بس عادل ہونا کافی ہے. وکیف توبته اور اس کی توبہ اس طرح سے معلوم ہوگی. امام بخاری رحم اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم زان سن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام كعب بن مالك وصاحبه حتى ملا 50 ليله. يعني اس میں کوئی تحدید نہیں ہے, حالات و علامات پر دار مدار ہے. جب انسان کے احوال سے معلوم ہو جائے کہ اس کے احوال درست ہو گئے, شریعت کا پابند ہو گیا, تو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس نے توبہ کر لی ہے. دیکھو آپ نے زانی کے لیے ایک سال سے ہر بدر ہونے کا حکم لگایا اور حضرت کعب بن مالک اور ان کے رفقا کی توبہ 50 دن کے بعد مان لی گئی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی حد 1 سال ہے, بعد 6 ماہ بتاتے ہیں, بات کہتے ہیں امام کی رائے پر ہے. چلیے. أمر في من زنى ولم يحسن بجلد 100 وتغليل عنه. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب لا يشهد على شهادة الجور إذا أشهد. يعني جور دل پر شہادت دینا جائز نہیں ہے, یعنی کسی ظالم کے حق میں شہادت دینے کی اجازت نہیں. چلیے. وفيه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن الشعبي بن نعمان بن بشير قال سالت امي ابي بعد الموت بدي لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا ارجع حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي وانا غلام فاتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امه بنت رواحه سالتني بعد الموت بدي لهذا فقال اردت ولد سواه قال لا قال فوراه قال لي قال كفن سیدھی کا ہوگا بدبا. آج صبح مسلم شریف میں یہ حدیث نہیں آئی ہے بار بار بیٹن حسین کا کیا ہو رہا تھا اس وقت جب صبح تو عبادت ہو رہی تھی, کہاں پہنچا ہوا تھا مردود نہیں تھا. چل بس وکالا کہیں کہ صبح کا صبح اس وقت یاد نہیں. وفي قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو جهل قال سمعت زهد بكر بن مزلج قال سمعت ابن عمر بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني. اتنے انبیاء تم اکٹھے ہو گئے ہو کہ تم سمجھ میں نہیں آتا تمہارے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے, اور تکبر اتنا زیادہ ہے اس پر انسان کو عرق عرق ہو جانا چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے بے حیا کہیں کا. چل بس. زبر لگا ہوا ہے کبھی نہیں پڑھا جاتا ہے, دوم مر جاتے دیکھا جاتا ہے بڑھایا پڑھنے کے لیے. چل بس. بڑا پونا مطلب سمنا لگا ہوا یا پونا پڑھ رہا ہے تو ویا کون کا کچھ نہیں آتا کچھ گدھا تم کا بال خیر تم کرنی سمن لگی میں یلون ہوں سمن لگی میں یلون ہوں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث یہاں سے یہ بتانے کے لیے ذکر فرمائے ہیں جو شہادت ظلم جور پر مبنی ہو وہ معتبر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالبین دنیا کے متعلق فرمایا ان بعضکم قوما یخونون ولا یتمنون ویشہدون ولا یستشهدون, تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو خیانت کرے گی امین نہیں ہوگی اور بلا استشهاد کے شہ شہادت دیں گے. عادتاً ایسا شاہدین زور کیا کرتے ہیں اور شہادت زور ظلم پر اور زور پر مبنی ہوتی ہے. چلیے محمد کی بات چلیے بس چلیے. ایک حرف ان لوگوں کو نہیں آتا ہے. ایک حرف صبح وہی حدیث بار بار آئے اور شام کو آئے تو کہاں جا رہا ہے. چلیے بس چلیے. اور اس بھی خبر میں ایک حرف تو پڑھ نہیں سکتا ہے. سمجھ ہی نہیں رہیں گے. سن جی اقوام تصدیق شہادت شہادت شہادت ہو. یہ شہادت زور کا حال ہوتا ہے. جلدی اور اجرت میں کبھی پہلے قسم کھاتا ہے, بعد میں شہادت دیتا ہے, کبھی اس کا عکس کرتا ہے. یہ دونوں حدیثیں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل کی ہیں کہ شہادت زور پر محمول ہے. یہی امام بیہقی کی رائے ہے. ورنہ اگر کوئی سچی شہادت دے تو اس کی حدیث پاک میں مدح آئی ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے. خیر الشہداء من یاتی بالشہادت قبل ان یسأل. بہترین شان وہ ہے جو بغیر سوال کے شہادت دے دے. بعض علم یہ اس تقریر سے ان دونوں حدیثوں کا تعارض دور ہو گیا اور بعض نے کہا ہے خیر الشہود کا تعلق اس شخص سے ہے جس کے گواہ جس کو اپنے گواہوں کا علم نہ ہو, اور ان دونوں حدیثوں کا تعلق شخص سے ہے جس کو اپنے گواہوں کا علم ہو, اس کے پاس دوسرے گواہ موجود ہوں. یعنی شہادت الزور کے بعد میں یہ تبلیغ وعید وارد ہوئی ہے, اس کا بیان تاکہ انسان سے اجتناب کرے. چلیے اللہ تعالیٰ نے مقام مزہ بھی ان لوگوں کو ذکر کیا جو کسی شہادت نہیں لیتے, اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کی شہادت لینے والے عند اللہ مضمون تھے. وقت معنی شہادت ہے. یہ ترجمہ کا دوسرا جو شہادت کا کتمان بھی زور ہے. جیسے شہادت زور نہ جائے ایسے ہی کتمان شہادت نہ جائے. کتمان شہادت کی دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کو شہادت کا علم ہوتے ہوئے صاحب واقعہ کے لیے شہادت نہ دینا اور اخفا کرنا, اور دوسری صورت یہ ہے کہ غلط شہادت دینا. بات کچھ ہے, بیان کچھ کیا جائے. چلیے شہادت اپنی زبانوں کو گھماتے ہیں شہادت کے ساتھ, یعنی غلط شہادت دیتے ہیں صحیح شہادت پہ پاک اطمان کرتے ہیں. جی امیدی قال حدثنا عبد الله بن منير عن ابو سلمة وهب بن جرير وعبد الملك بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبائل فقال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وشهاده الزور تابعه غندر وابو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبه ومن ایک کے درجے میں ذکر کی ہوں لیکن قواعد شریعت سے بات معلوم کہ اشراق اللہ تبارک سب سے بڑھا ہوا میں نے خاصیت میں اس کے پڑھنے میں لگ گیا ناقل صاحب نے اس کو کیسا ناس کیا اس کو کتنے دن ذہن میں آ گیا تابو گنگر محمد مجاب کہاں ملا ہے وصل و ابن ضد ہی پن ابن ضد ہی انسان کی کھوپڑی میں اگر کچھ نہ آتا ہو تو کچھ نہیں مندر کا قاتل صاحب نے بنایا ابن ضد ہی اپنی ضد کا بیٹا اور مجھے بھول ہو جائے گی ابھی نظر پڑا کہیں سے کہیں کہیں اب وصل کتاب کھولنا پڑے گا وصل ہوئے مسجد کے ہی بالکل صحیح لکھا چلیے وبر اسلام الى عامر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب شهادة العامة وعليه قريبا اسكبن قدما مهما ليأتى سنان يلبسنا مسددا قول الزور في تقدیر کی غرض سے تھا انہیں اشراق گجرات سب سے بڑا گنا چلو امام بخاری اللہ نے عامہ کی شہادت اور اس کے تصرفات سب معتبر اصلاً شہادت عامہ کا مسئلہ بیان کرنا اس کو مزید معیت کرنے کے لیے عامہ کے تصرفات کو ذکر فرمایا یعنی وہ عامہ کے تمام تصرفات معتبر تو شہادت بھی معتبر ہوگی. شہادت عامہ کا مسئلہ مسائل اخلاقیات میں سے ہے. امام مالک کو ہم جو اسحاق ابن حزم کہتے ہیں مطلقاً مقبول ہے. امام بخاری کو محمد کہتے ہیں مطلقاً مردود ہے. امام ابن یوسف و امام شافعی فرماتے ہیں اگر وقت تحمل بصیر ہو تو مقبول ہے ورنہ مردود ہے. امام ابو حنیفہ ایک روایت اور ذکر کہتے ہیں امور مستفیدہ میں آنا کی شہادت مقبول ہے. حکم ابن عتیبہ کہتے ہیں سے یسیر میں مقبول ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ قول اول کو اختیار فرمایا ہے اور احادیث سے واسار سے اس کو مدلل کیا. جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آنوں کو جو علم ہوتا ہے وہ سماع سے ہوتا ہے اور سماع سے یقین علم حاصل ہوتا ہے لیکن بہرحال شک و شبہ پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. فن نغم تتش بہن نغمہ اور امام ابو یوسف و امام شافعی نے جو مسلک مفصل اختیار کیا وہ مسلک بہت ہی واضح مسلک ہے، اس پر انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہوتا آدمیوں کو تحمل کے وقت بصیر ہو اور ادا کی حکم بھی نہ ہو جائے تو کوئی اشکال نہیں، وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر بات کا مشاہدہ کر لے گا، ادا کے وقت اگر آنکھ نہیں ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. واجب شہادت تمام قاسم اور حسن و ابن سیرین و زہری و عقال و قال شادی و یجوز شہادت اذا کان عاقلا عاقلا یعنی فهمن سمجھدار ہو، امور بقیقہ کو قرآن سے سمجھ لیتا چلی. وقال الحکم البشین تجوز پہ ہے تو قال زہری البشین تجوز پہ ہے یعنی اشیاء قلیلہ نجائز ہے. چلیے تو قال زہری ابن عباس کا شہید آنا شہادت نہ کن میں توجہ ہو تو قال انبیاء اس کو جو آپ یہ دیتے ہیں کہ یہ تو تحویل ہے، کوئی ابن عباس کی شہادت ابن عباس ہونے کی وجہ سے رد نہیں کی جائے گی بلکہ امر عارضی عمل کی وجہ سے رد کی جائے گی. آخر قاضی شریح کے یہاں جب حضرت علی کی زرہ کا مسئلہ پیش ہوا اور ان کے حق میں ان کے غلام قمبر اور ان کے بیٹے حسن نے شہادت دی تو قاضی شریح نے قمبر کی شہادت کو منظور کر لی، لیکن حضرت حسن کی شہادت کو اس لیے رد کر دیا یہ باپ کے حق میں ہے، اس میں لوگوں کو سب کچھ شبہ ہوگا. تو یہاں حسن کی شہادت جو رد کی گئی وہ حسن ابن علی ہونے کی وجہ سے نہیں، نعوذ باللہ، کون اس کی رد کر سکتا، بلکہ اس وجہ سے کہ باپ کے حق میں یہ شہادت تھی اور اس کی وجہ سے انسان کے دل میں خیالات شکو پیدا ہو سکتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ افطار طلوع فجر وغیرہ کو معلوم کر کے غروب شمس اور طلوع فجر کو معلوم کر کے اس پر عمل درآمد کر کے اور روزہ افطار کر کے پھر اس کی نماز پڑھتے معلوم ہوا کہ عام انسان کو لوگوں سے معلومات کے ذریعے علم حاصل ہو سکتا ہے، اسی علم کی بنیاد پر وہ شہادت بھی دے سکتا ہے. حنفیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اتنی سی بات نہیں ہے، بات آگے ہے اور وہ یہ ہے کہ آنا ہونے کی صورت میں شک و شبہ کا احتمال ہے، کوئی اگر اس کا قطعی انکار کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن بہرحال آنا کی صورت میں شبہ تو ہٹ جاتا ہے. چلیے وہ قروان فجر پیدا تین طرح صلاح رکھاتے ہیں تو قارت سلیمان بن یسار نیستا زند والا عائشہ تفارت سعودی قارت سلیمان و خود بل فرینہ کا مقرد قارت سلیمان خود حضرت عائشہ نے آواز پہچان لی. حنفیہ کہتے ہیں آواز پہچاننے کا انکار نہیں، لیکن ہمیشہ آواز سے یقین پیدا کی کیفیت پیدا ہو جائے کوئی تردد باقی نہ رہے یہ کچھ ضروری نہیں ہے، لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شک و شبہ بھی نہیں ہوتا، گفتگو ایسے وقت میں ہے جبکہ عام متوقس دماغ ہو اور بات کو پکڑ لیتا ہو، سمجھ جاتا ہو، شک و شبہ کی کوئی کیفیت باقی نہ رہتی ہو. سنیے کا مملوکم، شاید حضرت عائشہ کا مذہب یہ تھا کہ ممالک سے حجاب اکثر علماء حجاب کے قائل ہیں. چلیے خود خود پہننے کا مملوک نہ بدے آگے کشے نواز جا کر سمرات مجود بھی شہادت امراض منتقل رہتے تو بھی ہی تھا سمرا کو علم سوت مر اسم کر ہوا تھا. چلیے وہ بھی نہیں تارا حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا اسحاق بن سالم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرا فی المسجد فقال رحمہ اللہ لا تجعل کرمی کذا آئتن اسقطتهن من قرب کذا وکذا وزاد عباد بن عبد اللہ عن عائشہ تہجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت فصلی صوت عباد یصلی فی المسجد فقال یا عائشہ فصوت عباد ہذا قلت نعم قال ابو عمر رحمہ عباد وبه قال حدثنا مالك بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقل واشربوا حتى يعطينا ابن ام مكتوم اور قال حتى تسمع وزاد ابن ام مكتوم وقال ابن ام مكتوم اجل راما لا يعطينا حتى يقول لهم الناس اصبحت وبه قال حدثنا سب روایات سے احادیث یہ بات معلوم سماع کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے. چلیے مختلف لوگوں سے سن کر فجر کے طلوع ہونے کو معلوم کر کے اس پر رام دیتے تھے. جیسے عام انسان لوگوں سے معلوم کر کے اذان دے سکتا ہے، پھر عام انسان کو دوسری چیزوں کا علم بھی ہو سکتا ہے اور اس پر شہادت بھی دے سکتا ہے. چلیے وبه قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا خاتم بن وردة قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن مصري بن محمد قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم عربية فقال لي ابي محمد انطلق بنا اليه اعطاني وكيلا منها شيئا فقام بي على الباب فتكلم فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وما عرف بعض ما هو يريه محاسنه وهو يقول قبعت هذا لك قبعت هذا لك. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیف غلط کل کی غرض سے ہوا کے حال حالت ارشاد فرمایا. چلی باب شہادت النساء یعنی عورتوں کی شہادت مقبول ہے. عورتوں کی شہادت عام حالات میں مردوں کی شہادت کا نصف ہے، اور وہ امور جس میں عورتوں کے علاوہ کسی اور کو واقفیت نہیں.